Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Сённяшні выпуск нашай праграмы будзе прысвечаны дому Максіма Богдановича ў Гародні. Гарадзенская вуліца 1 мая пры парку Жылібера адна з нямногіх у горадзе, дзе яшчэ прыемна шпацыраваць. Рух аўтамабіляў тут не інтэнсіўны, а вапал ходнікаў шэраг адметных будынкаў. Вось старая абшарпаная лютэранская кірха, якая ніяк не можа дачакацца сваёй рэстаўрацыі. А вось ладна адрамантаваны з фасаду і бакоў дамок колішняга пасля першай сусветнай вайны прэзідэнта гораду Эдварда Лістоўскага. Яшчэ далей камяніца, у якой некалі жыў знакаміты хормайстар Рыгор Шырма, а паміж імі сціплы будынак, які трывала ўвайшоў у гісторыю сучаснага беларускага адраджэння. Гэта дом музея Максіма Богдановича. Ведама, што славуты паэт нарадзіўся ў Менску, а калі яму было пару месяцаў, сям'я перабралася ў горад над Нёманам. Жыў ён тут у анёльскім веку і застаўся светлым анёлам, што крыламі сваімі затуляе ад бруду і цемры, як трапна напісала літаратуразнаўца Алла Петрушкевіч. Сям'я некалькі разоў пераязджала ў розныя кватэры, але заўсёды выбірала жыллё на першым паверсе драўлянага будынку. У 1965 годзе на згаданым доме з'явілася мемарыяльная шыльда, а ў час перабудовы адчыніўся адпаведны музей. У сярэдзіне 80-х гадоў ўжо мінулага стагоддзя у гэтым доміку, калі яго гаспадыня, стваральніца і першай дырэктаркай музея была паэтка Данута Бічэль-Загнетава, фармаваліся мясцовая беларуская думка і касцяк рэгіянальнага беларускага народнага фронту. Суполка імя Богдановича задумвалася і рэалізоўвалася самвыдатаўская газета «Рэанімова». Усяго выйшла 10 нумароў гэтай газеткі фармату А4, якая часткова рыхтавалася нават у Вільні, прывозілася адтуль і хутка разляталася ў беларускім асяродку Гародні. Паралельна ў доміку гуртавалася нефармальная арганізацыя «Заходне-беларускае згуртаванне моладзі». Яшчэ пазней адзін з ініцыятыўных гарадзенскіх прадпрымальнікаў арганізоўваў тут сустрэчы мясцовай беларускай інтэлігенцыі. Вечарыны былі цікавымі, але з надыходам іншага часу зышлі на нішто. Мясцовыя ўлады, кантралёры злыя хворыя з бруку з канторы, змянілі на пасадзе і дырэктарку Дануту Бічэль, якая прысвяціла музею вялікую частку сваёй душы. Гісторыя з яе звальненнем была непрыгожай і нават ганебнай. Наступніцы спадарыні Дануты наўрад ці разумелі, якая спадчына ім перайшла для працы. Проста выконвалі свае прафесійныя абавязкі. Нібыта экспазіцыя засталася ранейшай, але знікла галоўнае. Музей застаўся адлюстраваннем мінушчыны, гісторыі літаратурнага руху, біяграфіі паэта, але перастаў злучаць нацыянальнае адраджэнне пачатку 20-га стагоддзя з сучаснай беларушчынай, не даваць пераемнасць і традыцыю сённяшнім днём, як нешта жывое з жывым, вымираць вечнае праз імгненнае і наадварот. Сёння ў старажытнай Гародні, акрамя дома музею Богдановича, ёсць толькі магіла маці паэта Марыі, куды можна ўскласці кветкі. Яна па правым баку на ўваходзе старых праваслаўных могілак. І больш нічога, помнік вялікаму Максіму ў горадзе над Нёманам так і не паўстаў. Улада не любіць паэтаў, бо паэты не служаць уладзе, а для нас, па-ранейшаму, кажучы словамі Дануты Янаўны, глядзіць у вочы Максім Богданович вачамі зоркі Венеры. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Уладзімір Хельманович. Да новых сустрэч у Этэры. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.